QLED Ambilight. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Pomagali w podpaleniach w Warszawie i Wilnie. Są kilkuletnie wyroki dla trzech mężczyzn. Usterka podczas testów. Żandarmeria Wojskowa zamyka sprawę wypadku drona w Inowrocławiu. Prawie 1/5 dzieci i młodzieży szkolnej ma już nadwagę. Powody? Regularne posiłki, siedzący tryb życia, niewielka aktywność fizyczna. Są wyroki w sprawie podpalenia hali przy Mary Wilińskiej w Warszawie. Dostali je pomocnicy. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał trzech obywateli Ukrainy za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się sabotażem nie tylko w naszym kraju, poinformowała prokuratura krajowa. Więcej Mariusz Pieśniewski. Chodzi o sabotażową i terrorystyczną działalność grupy dywersantów na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji. Mężczyźni podpalali obiekty wielkopowierzchniowe na terenie państw Unii Europejskiej. Prokuratura podała, że przestępstwa te miały zastraszyć wiele osób i w ten sposób wywrzeć wpływ na opinię publiczną. Dwaj z mężczyzn zostali skazani także za utrudnianie śledztwa dotyczącego podpalenia sklepu IKEA w Wilnie w zeszłym roku i hali przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie. Mieli dawać zakwaterowanie sprawcy podpaleń w warszawskim hotelu, pomagać w zakupie biletów lotniczych i przekazywać informacje ułatwiające ucieczkę, a także wywieźć go z Polski do Czech i opłacić jego pobyt w hotelu w Austrii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polska walczy na forum europejskim o opóźnienie wejścia w życie opłat za emisję sektora transportu i ciepłownictwa. ETS-2, jak ostrzega, rozszerzenie systemu może prowadzić do wzrostu kosztów życia, głównie poprzez dodatkowe opłaty związane z ogrzewaniem mieszkań. Deklaracja przyjęta przez 27 krajów Unii dopuszcza złagodzenie celów klimatycznych. Ekspert rynku energetycznego Wojciech Jakubik mówi, że Polska zabiega też o wcześniejsze uruchomienie wsparcia, które ma służyć termomodernizacji i innym inwestycjom, które pozwolą lepiej przygotować się na zmiany, które nadejdą w ramach ETS-u dwójki, więc Polska chce taryfy ulgowe, jeśli chodzi o czas wdrożenia standardów, które mają przyspieszać transformację energetyczną, a jednocześnie chce mieć szybciej środki na to, by przeprowadzić te zmiany i w ten sposób ograniczyć negatywne skutki i zmaksymalizować korzyści związane z ETS-em dwójką. Europejski system handlu emisjami, czyli ETS, ma ograniczać emisję gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej od 2027 roku. ETS-2 ma objąć także budynki mieszkalne i transport drogowy. Usterka techniczna była przyczyną wypadku drona w Inowrocławiu, informuje Żandarmeria Wojskowa. Wieczorem podczas testowania uzbrojenia produkowanego przez Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy bezzałogowiec spadł na parking poczty. Agnieszka Drążkiewicz. Żandarmi z Bydgoszczy nie mają wątpliwości. Dron spadł na cywilne pojazdy z powodu usterki technicznej. Nie stwierdzono udziału osób trzecich, nie zawinił też operator. W związku z tym sprawa nie będzie dalej badana. Ale jak zapewnia prezes WZL-2 z Bydgoszczy Jakub Gazda, firmy, gdzie produkowane są drony, spółka i tak szczegółowo zbada wypadek. Prowadzone są odpowiednie czynności i dołożymy wszelkich starań, by ustalić przyczyny tego incydentu. Dron był testowany w warunkach nocnych. To, jak mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego, mogło utrudniać jego obsługę, choć akurat ten bezzałogowiec ma dodatkowe wyposażenie. Posiada systemy noktowizyjne, termowizyjne, które pozwalają widzieć w nocy. Natomiast awarie się zdarzają. Dron zwiadowczy typu wizjer spadł niedaleko Inowrocławskiego Aeroklubu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Paraliż sektora publicznego w Portugalii. Przez całodobowy strajk generalny zamknięte są sądy i szpitale, placówki medyczne przekładają wizyty pacjentów na dalsze terminy, a w setkach szkół nie były prowadzone zajęcia. Związki zawodowe chcą zapobiec dalszemu zubożeniu Portugalczyków i domagają się podwyżek, mówi jeden ze strajkujących. Pracownicy sektora publicznego stracili ponad 20% siły nabywczej w ciągu ostatnich dwóch dekad. Oczekujemy, że to się zmieni. Proponujemy wzrost wynagrodzeń o 15%, co i tak nie odpowiada utraconej sile nabywczej. Portugalski rząd przewidział jednak w budżecie, którym parlament zajmie się we wtorek, podwyżki na poziomie 2%. Prawie 1/5 chłopców i 15% dziewcząt w wieku szkolnym ma nadwagę. Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości przypomina o tym w Światowym Dniu Walki z tym schorzeniem. Zapobiegają mu odpowiednie nawyki żywieniowe i ruch. Nadmiernemu wzrostowi wagi sprzyjają nieregularne posiłki, siedzący tryb życia, niewielka aktywność fizyczna, duże spożycie cukrów prostych oraz jedzenie wysoko przetworzonej żywności. Otyłość w dzieciństwie może prowadzić m.in. do rozwoju nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu drugiego, chorób sercowo-naczyniowych, problemów natury psychologicznej czy insulinooporności. Jak dodaje Małgorzata Bartoszek z Narodowego Funduszu Zdrowia, na portalu diety NFZ można pobrać jadłospisy, porady i plany żywieniowe, w tym plan dla osób z nadwagą i otyłością. Klimat. A wieczór bez smogu, tylko miejscami w centrum jakość powietrza jest dobra, poza tym bardzo dobra. 1/3 energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport. Po raz trzeci w audycji popołudniowej Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od zapowiedzi weekendowej. W końcu rusza sezon alpejskiego Pucharu Świata. Najlepsze gigancistki jutro wystartują w Zulden. Liczymy na Marynę Gąsienicę-Daniel, która od lat należy do ścisłej światowej czołówki w tej konkurencji. Mówi publicysta zajmujący się narciarstwem alpejskim Tytus Olszewski. Maryna w nowym, można powiedzieć, odświeżonym sztabie, bo oczywiście trenerem głównym nadal Marcin Orłowski, ale pojawił się nowy asystent Kuba Izydor Kusak i również serwisment Amadeusz Tyszowski, ale jest także nowy fizjoterapeuta, więc taki męski skład, a Maryna jest tutaj rodzynkiem. Na starcie nie będzie za to Magdaleny Łuczak, która no niestety leczy kontuzję, której się nabawiła pod koniec tamtego sezonu w Stanach. Zerwany ACL, no i żmudne dochodzenie do siebie. Mężczyźni pojadą w niedzielę. Informacja dla narciarza, kibica w kapciach. Pierwszy przejazd giganta w Zelden jutro o godzinie 10, drugi o 13. Porcja informacji tenisowych. Jelena Rybakina uzupełniła skład 8 tenisistek, które zagrają w turnieju WTA Finals w Riyadzie. Oprócz Rybakiny na liście startowej są Sabalenka, Goff, Anisimova, Pegula, Kiss i Paolini oraz, a dla nas przede wszystkim, Iga Świątek, która po raz piąty zagra w tym prestiżowym turnieju. Warto wspomnieć jej zwycięstwo sprzed 2 lat w Cancun. Co jeszcze dzisiaj w sporcie? W Łęcznej zaczyna się starcie Brookbetu Termaliki z Zagłębiem Lubin. To oczywiście Ekstraklasa. O 20.30 pierwszy gwizdek w Lublinie, gdzie Motor zagra z Widzewem. W Gdańsku nasze piłkarki mają zagrać z Holenderkami. To spotkanie towarzyskie, ale pierwsze od Euro i pierwsze na drodze na Mundial w Brazylii za 2 lata. Zaczyna się też 14. kolejka Ekstraligi Hokejowej. Komarch Krakowia podejmuje mistrzów Polski GKS Tychy. Za pół godziny starcie Energii Toruń z GKS-em Katowice. O 19.00 JKH GKS Jastrzębie zagra z Unią Oświęcim i Zagłębie Sosnowiec z Polonią Bytom. W sprawach hokejowych zapraszam na niedzielną 3. stronę medalu, a w niej wywiad z Mariuszem Czerkawskim, a także uwaga, uwaga, z selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej Janem Urbanem. Do usłyszenia w niedzielę po 17.00. To oczywiście 3. strona medalu i już za chwilę w 3. godzinie. Tak, za chwilę z Darkiem usłyszymy się także w 3. godzinie, a ja mam poczucie, że przez całe popołudnie trochę po macoszemu traktuję prognozę pogody, więc pozwolą Państwo, że teraz będzie bardzo profesjonalnie. Noc z piątku na sobotę z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. W górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich Karpat 0 stopni. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. 8 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. 3. godzina. Witamy serdecznie. To jest sygnał, który zwiastuje subiektywne podsumowanie dnia na antenie Trójki i w naszych podcastach, i na naszym koncie na kanale na YouTube. Ja może zacznę od tego, że Paryż w tym tygodniu zyskał nową atrakcję turystyczną. Od strony Sekwany jest takie miejsce przy Luwrze, gdzie można podstawić drabinę. Ale do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy. Na razie podsumowanie tygodnia. Michał Jędrkowiak. Zapraszamy do Trójki. 3. godzina. To za chwilę będzie podsumowanie Michała Jędrkowiaka, a ja w takim razie z Państwem się przywitam, którzy są w studiu. Darku, nie krępuj się, zapraszamy, zapraszamy. Ja prosto z serwisu. No właśnie, ale bardzo ci pięknie się zapowiedziałeś. Nasza sekcja sportowa biega. Bardzo. Tak zwany świński trochcik. Bardzo pięknie się zapowiedziałeś. To ja może alfabetycznie dzisiaj przedstawię. Anna Lalka, redakcja muzyczna. Dobry wieczór. Agnieszka Obszańska. Która to redakcja, Agnieszka, przypomnij? Jak to było? Chyba Słowem, Słowem to tak, ogarnę. Tak, Słowem to ogarniesz. Agnieszka Obszańska, redakcja Słowa i redakcja sportowa Dariusz Urbanowicz. Też Słowem operujemy. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tego podsumowania w wykonaniu Michała Jędrkowiaka. Natomiast możemy teraz już wrócić? To bardzo proszę o powrót do tego podsumowania. Sobota. Potrzeba było ponad 100 lat. Ale się udało. Jakiś pociąg w końcu jest szybszy niż słynna Lux Torpeda. Pendolino przejechało z Krakowa do Zakopanego w niecałe 2 godziny. Dużo się poprawiło w infrastrukturze pomiędzy Krakowem a Zakopanem. Cieszy się prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Tatry będą bliżej morza, a morze będzie bliżej Tatr. Mogłyby być jeszcze bliżej siebie, to znaczy pociąg mógłby jechać szybciej, gdyby na polskiej kolei działał system sterowania kolejami dużych prędkości. Ale nie działa. Niedziela. Polskie Stronnictwo Ludowe chce zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Partia ma bardzo silne struktury lokalne, a w nich wielu wójtów czy burmistrzów. Demokracja to jest wybór, mówi szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. A nie limit. A ktoś chce limitować zdolności obywateli do podejmowania decyzji. Dwukadencyjność wprowadził w 2018 roku PiS. Jeśli nie zostanie zniesiona, to za 4 lata szef gminy będzie musiał zmienić się w ponad 60% urzędów w Polsce. Poniedziałek. Onet dwukrotnie w ostatnich dniach informował o znalezieniu wojskowych dokumentów w śmieciach. Chodziło m.in. o mapy, plany ewakuacji czy dane osobowe żołnierzy. Pamiętajmy, że dość często tego typu historie mogą oznaczać po prostu prowokacje. Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Dzisiaj dość łatwo jest wydrukować dokumenty, czasami oczywiście mając do tego dostęp, albo zrobić kopię, gdzieś je podrzucić, mówić, że zostały wyrzucone. Musimy budować odporność społeczeństwa i raczej wierzyć komunikatom, które pochodzą z oficjalnych źródeł. Sprawę bada żandarmeria wojskowa. Wtorek. Dla entuzjastów konkursu chopinowskiego to była długa noc. Ale w końcu... Pierwszą nagrodę i złoty medal otrzymuje Eric Lu. Tych pozytywnych komentarzy po werdykcie jurorów praktycznie nie ma. Mówił dziennikarz muzyczny Trójki Jacek Hawryluk. Wszyscy są zawiedzeni. Z wyjątkiem samego laureata, który według wielu sprawiał wrażenie zaskoczonego tym, że wygrał. I'm so grateful. Eric Lu dziękował i jurorom, i publiczności, tej krytycznej chyba też. Chopin lovers around the world. Środa. Biały Dom wielokrotnie był remontowany. Zdarzały się zasadnicze przebudowy, ale takiej jeszcze nie było. Robotnicy zburzyli wschodnie skrzydło, bo Donald Trump postanowił zbudować salę balową. To, co robi Donald Trump, wzbudza kontrowersje. Marek Wałkuski, nasz korespondent w Waszyngtonie. Wielu zwykłych Amerykanów wskazują na te gruzy jako na symbol prezydentury Donalda Trumpa. So it's gonna be a lot of fun. Czwartek. To był dla Rosji bardzo kiepski dzień. Ja właściwie nie wiem nawet, od czego mam zacząć. Mówił w Trójce były wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Tego wszystkiego zrobiło się tyle. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Rosneft i Łukoil. Oba koncerny odpowiadają za połowę rosyjskiego eksportu naftowego. I pozwalają finansować Kremlowi jego machinę wojenną. A tu na dokładkę 19. pakiet unijnych sankcji. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Wszystko to ma na celu pozbawienie Rosji środków na finansowanie wojny. Pakiet zakazuje importu rosyjskiego gazu, ale skutki dotkną też zwykłych Rosjan. Nie dostaną towarów codziennego użytku, takich jak na przykład zabawki elektroniczne, zamrażarki, odkurzacze, suszarki. W Unii nadal waży się sprawa wykorzystania rosyjskich 140 miliardów euro zamrożonych w europejskich bankach. To podsumowanie mijającego tygodnia dzień po dniu od Michała Jędrkowiaka. Anna Lalka, redakcja muzyczna. Dzień dobry. Dobry wieczór. Agnieszka Obszańska, redakcja Słowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze musi być ktoś, kto powie dobry wieczór i Ania, ty wypełniłaś tę tradycję dzisiaj. Dariusz Urbanowicz, redakcja sportowa. Dzień dobry, bo to... nie wiadomo, kto nas będzie słuchał w podcaście, oczywiście, więc że tak. Może być w różnych porach. Dzień dobry, tak. No w każdym razie witamy. Witamy Państwa serdecznie. Zastanawiam się, od czego by dzisiaj zacząć, bo tematów jest mnóstwo i tak jak powiedziałam, chronologii się nie trzymamy. Od Luwru? No oczywiście, przecież w sklepach znikają drabiny. Chciałabym musimy przede wszystkim zrobić takie zastrzeżenie na początek, że my nie lekceważymy tej sytuacji absolutnie, ale ta sytuacja sama się prosi, co zresztą pokazało to, co się działo w sferze memicznej w internecie przez ostatni tydzień, aż sama się prosi o bardzo humorystyczny komentarz. No ja myślę, że przede wszystkim redaktor Wałkuski musi nadgonić z napadami w Stanach Zjednoczonych, ponieważ naprawdę było to imponujące. Nie będziemy żartować, bo to jest bardzo poważna sprawa. To ja może od razu powiem, że to postawiło w taki stan zagrożenia, ale też pełnej uważności wiele muzeów na całym świecie. Przypomnijmy, przepraszam, że wejdę ci w słowo, że to się wydarzyło w niedzielę rano, tuż po otwarciu Luwru, jednego, a właściwie najbardziej uczęszczanego, najchętniej odwiedzonego muzeum na świecie. Czworo sprawców weszło, lub czterech, jeszcze nie wiemy właściwie, weszło na pierwsze piętro. Tam cztery osoby sprawcze. Cztery osoby sprawcze. Dwie weszły do Galerii Apollina i tam w jakiś sposób zmusiły strażników do tego, żeby zaczęli wyprowadzać ludzi. Sami rozbili gabloty, zabrali 8 przedmiotów o niewyobrażalnej wartości, takiego sformułowania się używa. No i potem niedawno, chyba wczoraj się ukazał taki film z perspektywą na tę drabinę, w której sobie zjechali na spokojnie, wsiedli na skutery i odjechali. Jedną z tych rzeczy, które ukradli, zgubili po drodze. W jakim jesteśmy filmie, zniszczyła. Proszę mi powiedzieć? Różowa Pantera. Różowa Pantera. To ja zrobię wam podkład. Tak, ja myślę, że komisarz, nie wiem w jakim stopniu obecnie jest Krzysztof, ale pewnie już jest jakimś komisarzem policji, musi się zabrać. No jeszcze jest Louis de Finet, prawda, z policjantów w Saint-Tropez. No tak, tak, tak. Więc tak. Tutaj któryś z tych dwóch musi wziąć się do roboty. Jeśli nie będzie ekranizacji tego przypadku, ale reakcje wcale nie były smutne, raczej były takie pełne i zaskoczenia, no bo kto by się spodziewał, że ktoś okradnie Louvre, ale też chyba takiego humoru mimo poważnej sprawy. No bo to jest scenariusz gotowy. Wszyscy się, chyba brakowało takich, tak naprawdę oczywiście strata materialna jakaś niebotyczna. Tak, ale oczywiście jest. Tak, ale z drugiej strony to jest tak nierealne, że wydaje się, że to wszystko jest chronione na jakimś totalnym pułapie, stwierdza nie do zdobycia. A się okazuje, że czterech gostków wjeżdża drabiną sobie. Bo niejako to jest taki podnośnik drabina. To Tak. Być może ktoś im pomagał. To no, też jeszcze śledztwo trwa oczywiście, ale też przypominają Krzyżowa. Komentatorzy we Francji, że w czerwcu był strajk pracowników Luwru, między innymi właśnie w związku z tym, że jest ich za mało, żeby skutecznie ochronić muzeum. No i teraz być może widzimy efekt, ale porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło w takiej właśnie satyrycznej sferze, jeśli chodzi o to, bo ja śledziłam te memy, które powstawały obok Monelizy, która uśmiecha się ironicznie, patrząc na to, co się dzieje w Galerii Apollina, no to pojawił się nawet stworzony przez sztuczną inteligencję filmik z kotem, który z workiem po prostu pod tą piramidą, która jest przed Luwrem, ucieka sobie ze zrabowanymi klejnotami. Więc tutaj, jeśli chodzi o inwencje, wszystko było możliwe. Nawet takie reakcje różnych influencerów, na przykład modowych, którzy pokazywali, jak ubraliby się na kradzież w Luwrze, albo tego typu rzeczy, no myślę, że tutaj sky is the limit. Różne firmy też zareagowały i wykorzystały tę sytuację na swoje potrzeby, ale tutaj postawmy kropkę, choć możemy do tego tematu wrócić jeszcze przed 19, ale patrzę na ciebie, Agnieszka, bo twoja uwaga jest skierowana znowu w stronę Japonii i w pewnym sensie zostaniemy w tej sferze takiej bardzo szeroko rozumianej sztuki, ale teraz już nie o kradzieżach, tylko o nagrodach. O nagrodach. Sztuki, ale bardzo szeroko pojętej, ponieważ nagroda Premium Imperiale to jest nagroda, która powstała w 1989 roku. Bardzo nobliwe grono. Wielu ex-polityków na przykład jest w gronie doradczym na przykład Hillary Clinton. Ale imperiale ze względu na to, że rodzina cesarska Japonii mamy patronuje, do czynienia z imperium i to jest właśnie zawsze taka sytuacja, że jej cesarska wysokość, i to księżniczka Hitachi, wręcza medale. Ale jest to dosyć ważna nagroda, bo ona jest też w świecie artystycznym uznawana za takie noble artystyczne i istnieje bardzo ważna podbudowa w tym wszystkim, że nie dosyć, że jest to nagroda za całą ścieżkę artystyczną, to jeszcze za bardzo mocny wpływ i działanie, nie tylko artystyczne, ale też społeczne. No i tę nagrodę dostała, ja wymienię dwie kobiety, Anna Teresa de Kiersmacher, wspaniała choreografka i tancerka, która zawiaduje fenomenalną międzynarodową grupą Rosas. I to jest wspaniałe osiągnięcie, bo i też wspaniała nagroda dla niej, bo jest rzeczywiście kobietą, jest choreografką, która raz, że wprowadza tę dziedzinę, czyli taniec współczesny, na szerokie wody rozmowy nie tylko o sztuce, ale też o wpływie sztuki na to, co dzieje się na co dzień. Może nie w naszych domach, ale reakcji na to, co dzieje się na świecie. Rosas to robi i to bardzo konsekwentnie. To jest grupa ludzi, tancerzy, tancerek, osób tańczących z bardzo wielu stron świata, także uciekających przed wojną na przykład. Więc no, jest to taki moment, kiedy to szanowne gremium w Tokio właśnie rozdało. Myślę, że bardzo ważną taką... Tak, to wczoraj chyba się odbyło. W tym tygodniu w każdym razie. Przedwczoraj, tak. Tak, tam plus 7 godzin. Do no naszego tak. Zegarka. Ja jeszcze dodatkowo sprawdzałam na ich kontach w mediach społecznościowych zdjęcia z tej uroczystości, bo to też dodatkowo ma tę swoją oprawę bardzo poważną. Oczywiście uprzedzone przez ciebie, że o tym będziesz chciała mówić, więc chciałam wiedzieć, o co chodzi. I w 5 kategoriach ta nagroda jest przyznawana, no ale nas też jeszcze jedna kategoria bardzo szczególnie interesuje dzisiaj. To akurat może być intrygujące, ponieważ w kategorii rzeźba, i teraz wszyscy nadstawiają uszu, nagroda. Dostała. A, może jednak wrócimy do tego Luwru. Tak. Marina Abramowicz, czyli postać, o której zawsze warto opowiedzieć. Niesamowita totalnie artystka, która... Czy spokrewniona z Darią Abramowicz? Nie. Nie. Nie, niestety nie. Albo stety. Nie wiadomo. Jesteś tego pewna, tak? Przekonana? Myślę, że sprawdzimy drzewo genealogiczne. Sprawdzimy, ale dokładnie to, czego nie zrobiłam, to nie sprawdziłam drzewa genealogicznego Mariny Abramowicz. Myślę, że ona też mogła tego nie sprawić. W każdym razie... Przypomnij, kim jest Marina Abramowicz. Serbka, która... właściwie jest legendą nie tylko sztuki, ale też taką osobą, która ma ogromny wpływ na ludzi na całym świecie. Jest taką pionierką body artu. Ona za rok będzie miała 80 lat. Jest niezwykle witalna, angażuje się w bardzo wiele tematów, które są aktualne. Może, jeśli chodzi o to pracę z ciałem, to może jeden chociaż z tych jej performance'ów warto przypomnieć, ten, w którym zostawiła różne narzędzia zwiedzającym, odwiedzającym galerię i swoje to ciało. Proszę bardzo, tak, Milano, jako... Mediolan, 74 rok, Rytm Zero. Bardzo radykalne, jak większość jej performance'ów, wykonanie i spotkanie z publicznością także, ponieważ publiczność jest nieodłącznym elementem performance'u. Zatem Marina siada przy stole, ma akcesoria przeróżne. Piórko, nóż, jest tam parę przedmiotów i mówi, możecie robić, jestem dla was obrazem, możecie robić za pomocą tych przedmiotów, co chcecie. Z tego co pamiętam, to ona nawet powiedziała, że można nawet ją zabić, bo umieściła tam też pistolet z jedną kulą. Tak, ale nie jestem pewna, czy powiedziała, że można ją zabić. W każdym razie tutaj tkwi całe sedno jej twórczości i tego, co robi przez całe swoje artystyczne życie. Czyli wystawia na próbę trochę nas i mówi znacznie szerzej. Ona nie mówi tylko o sztuce współczesnej, ponieważ to jest dokładnie jak z badania socjologicznego. Przychodzi publiczność i ktoś w pierwszej godzinie zaczyna ją łachotać piórkiem, ktoś bierze nóż i ją godzi. I w pewnym momencie okazuje się, że jesteśmy znacznie dalej niż tylko w świecie sztuki, ale jesteśmy w świecie naszych warunkowych bądź bezwarunkowych tak. reakcji. Tym performancem właściwie zrobiła eksperyment psychologiczny, który mógłby być w innych okolicznościach rozpisany na tygodnie, prawda? Na przykład. Były takie eksperymenty, oczywiście. Albo porównywany do eksperymentu Zimbardo. Możliwości ludzkie, jeśli chodzi o okrucieństwo, kiedy dajemy szansę na to okrucieństwo. Ale też ciekawe, że to było chyba w latach 70. z tego, co 74, pamiętam. 74 dokładnie. A jest tak ponadczasowy, że myślę, że tyle lat później, a dalej wywołuje tak silne emocje. Dokładnie, bo to jest artystka, która wykonuje myślę taką pracę, która wykracza poza sztukę, o tym już wspominałam, ale jednocześnie na przykład to jest też niesamowite. Jej partner, nieżyjący już Ulaj, z którym rozstaje się na Murze Chińskim, dokonują spaceru. To jest cały performance. od dwóch różnych stron, spotykają się w połowie i się rozstają. Trzeba przyznać też, że jest to para, która jest mniej więcej tak jak Yoko Ono i John Lennon. Uważana za taką nierozłączną parę, ale ikoniczną parę w świecie sztuki. I oni się wtedy rozstają. Ja tylko się dziwię, że nie chciałabym tutaj podważać z tego performance'u, ale że oni rozstają się, kiedy się spotkali w połowie drogi. Że nie spotkali się i nie rozstali się, nie poszli w różnych kierunkach. No i złapałaś tę przewrotność. Mm-hmm. Natomiast rozstali się wówczas na bardzo, bardzo długi czas, bo spotkali się dopiero w 2010 roku na kolejnym performance'ie Mariny w słynnym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, popularnej MoMie, gdzie Marina siedziała na stołku. Wielkie kolejki ustawiały się do tego, żeby usiąść obok niej i patrzeć jej głęboko w oczy. Agnieszka, przyszedł wtedy Ulay. Muszę cię tutaj poprosić o przyspieszenie, patrzę na zegar, ale nie bez powodu też wspominamy Marinę Abramowicz, bo coś w związku z tym jej 80-leciem także w przyszłym roku się wydarzy, co będzie przełomem. Jest przełomem. W dwóch zdaniach musisz to powiedzieć. Poczekajcie, zdania... ale co z rzeźbą w takim razie? W dwóch zdaniach. Mi się wydaje, zostawmy że rzeźbę. Jej ciało jest rzeźbą. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodziło. Galeria dell'Arte Accademia w Wenecji. Po raz pierwszy Marina Abramowicz będzie pierwszą żyjącą kobietą, która będzie tam miała wystawę. Do zastanowienia, czy w XXI wieku, że w ogóle jest to możliwe. Pierwsza żyjąca kobieta, bardzo nobliwa instytucja, ja bardzo się cieszę, jest to zapowiedź i rekomendacja już na przyszły rok. Czy ja dobrze pamiętam, że w tym tygodniu także pierwsza kobieta na stanowisku premiera w Japonii? No jeszcze takie rzeczy się wciąż zdarzają. No i my za chwilę będziemy... Franka Iron Maiden. O, to bardzo ciekawe. Mhm. Zaskoczyłeś mnie bardzo, bo akurat takiej informacji o niej nie znalazłam. Skupiałam się na tych wszystkich powiązaniach politycznych, ale być może wrócimy jeszcze do tego wątku, bo wrócimy do rozmowy za moment. Przypomnę, Ania Lalka, Agnieszka Obszańska, Dariusz Urbanowicz. Dzisiaj w tym gronie podsumowujemy w trójce cały miniony tydzień. Autopromocja. Jest młoda, zbuntowana i bezkompromisowa. A nazywa się Lola Young. Nowa gwiazda brytyjskiej sceny i jej fantastyczny koncert z festiwalu Way Out West. W trójce w niedzielę, tuż po 19. Polecam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit? Wybierz model na miarę Twojego biznesu w wyjątkowej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Ford Transit, który od 60 lat niezawodnie wspiera przedsiębiorców, w mega ofercie już od 99 900 zł netto. Legenda, która pracuje na Twój sukces. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Uwaga! Szybka akcja w sklepach MediaMarkt. Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Czas? Twoje dziecko ma go przed sobą bardzo dużo, by cieszyć się życiem, by je odkrywać, doświadczać. Może nawet wyprzedzi swój czas. Ale nie będzie w stanie go cofnąć. Dlatego już dziś porozmawiaj z nim o HPV, wirusie, który powoduje raka, i zaszczep. Tak zadbasz o moje bezpieczeństwo w dorosłym życiu. Dowiedz się więcej na mz.gov.pl. Czas na szczepienie jest teraz. Igrzyska Wolności w Łodzi. Spotkania, rozmowy, idee na czas niepewności. Po raz pierwszy w Polsce. George Clooney, a także Natalia De Barbaro, Szczepan Twardoch, Aleksandra Mirosław, Marek Kondrat, Megan Nolan, Edward Lucas, Joanna Kuciel-Frydryszak, Jurek Owsiak i inni. Od 24 do 26 października Expo Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Partnerzy strategiczni. Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Uwaga, przed tobą zjazd na oszczędności. Mieliśmy jechać nad morze. Nowy kierunek automarket.pl. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Może rzeczywiście nie mogę tego przegapić? Na aktualnych ofertach średnio zyskasz 10 tysięcy złotych. Wybieram prostą drogę do wyprzedaży. Wybieram automarket.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz cytryna Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 30% taniej. A Pepsi Zero Cukru, Mirinda i 7up 2 razy 2 litry. Jedynie 12,98 za dwupak. Netto. Patent na tanie zakupy. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Tanita Tikaram już wkrótce na koncertach w Polsce. Zagra 5 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i 6 listopada w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Kup bilety na eventim.pl. Media Patron, Wirtualna Polska. Poleca Radiowa Trójka. Do zobaczenia w Zabrzu i Gdańsku na koncertach Tanity Tikaram. W Banku Millennium dbamy o Twój biznes. A Twój biznes to? Jestem tłumaczem. Wytłumacz mi proszę, na co wykorzystasz 3600 zł promocyjnej premii, którą możesz dostać z kontem Mój Biznes. Alright, zdecydowanie na nowy komputer. Otwórz konto Mój Biznes i zyskaj premię. Możesz zyskać do 3600 zł premii, jeśli spełnisz wszystkie warunki opisane w regulaminie promocji. Zyskaj więcej z kontem Mój Biznes, która trwa do 30 listopada 2025 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Tymczasem w październiku w RTV Euro AGD. Przepraszam, to tu można 500 zł co godzinę wygrać? Można, a można też 10 tysięcy złotych codziennie, jak pani woli. Albo nawet 50 tysięcy złotych co tydzień na karcie podarunkowej Euro. Graj o nawet 50 tysięcy złotych na karcie podarunkowej Euro w wielkiej loterii RTV Euro AGD. Jeden paragon za minimum 99 zł to aż 3 szanse na wygraną. Szczegóły w regulaminie organizatora Fortuna PS Spółka z o.o. w sklepach RTV Euro AGD i na loteria.euro.com. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyplewski. Polskie służby skutecznie zwalczają tych, którzy służą Władimirowi Putinowi. Tak minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak komentuje wyrok w sprawie podpalenia hali przy Marewilskiej. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał 3 obywateli Ukrainy za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się sabotażem. Dostali 5,5 roku, 2,5 roku i rok i 4 miesiące więzienia. Stany Zjednoczone rozważają nowy plan pomocy dla Strefy Gazy, pisze agencja Reutera. Zakłada stworzenie pasa humanitarnego, sieci 12 do 16 ośrodków pomocy wzdłuż linii stacjonowania sił izraelskich. Projekt ma zastąpić poprzednią amerykańską inicjatywę Centra Dystrybucji prowadzone przez kontrowersyjną Fundację Humanitarną na rzecz Gazy. Była ona krytykowana przez ONZ i inne grupy humanitarne. Zarzucano jej upolitycznienie i militaryzację pomocy. Fundacja prestiżowej Nagrody Bookera ogłosiła nową nagrodę za literaturę dziecięcą. Już w przyszłym roku otworzy nowy konkurs dla autorek i autorów literatury dziecięcej skierowanej do czytelników w wieku od 8 do 12 lat. W jury zasiądą zarówno dzieci, jak i dorośli. Pierwszego laureata poznamy w lutym 2027 roku. Pełny serwis Trójki o 19. Wieczorem pada, w nocy pada i od 3 do 7 stopni, a jutro zachmurzenie będzie duże, ale będą większe przejaśnienia i opady będą przelotne. Termometry wskażą 4 stopnie w rejonach podgórskich Karpat, ale na terenie całego kraju od 11 do 12 stopni. 28 minut pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Ania Lalka, Agnieszka Obszańska, Darek Urbanowicz, Katarzyna Borowiecka. Bardzo mnie ujęła. Możecie coś powiedzieć teraz? Jesteśmy. Żeby było wiadomo, że jesteście. Chociaż hopla. Na YouTubie można nas zobaczyć, ale państwo, którzy nas słuchają, nas nie widzą. Więc teraz kieruję spojrzenie na Darka, bo ja nie wiedziałam w ogóle, że jest taka drużyna Mazur-Radzymin. No tak, to jest 7. Liga Mistrzów, a więc Liga Okręgowa. No i ostatnio, w ostatnich dniach zrobiło się bardzo głośno o tej drużynie za sprawą umowy podpisanej, kontraktu podpisanego z Grzegorzem Krychowiakiem, a więc jedną z podpór reprezentacji Polski sprzed kilku lat. Zawodnik, no powiedzieć, że no, na pewno wybitny, jeśli to chodzi jest, o to jest jeden z tych zawodników nożną. Nielicznych, którzy mają ponad 100 meczów w reprezentacji, prawda? To jedno, ale no, zawodnik, który no, stanowił o największych, no trudno mówić o sukcesach reprezentacji no, polskiej. No jaki elegancki, nożnej, ale, też możemy dodać. No tak, no i No i można powiedzieć, że to już jest schyłek jego kariery. Mm-hmm. Mówiono o tym już od lat, kiedy grał i w Lokomotywie Moskwa, a potem w Arabii Saudyjskiej. No ale przypomnijmy, że grał między innymi w Sewilli i to był jego absolutny top. Dzięki temu trafił do PSG, czyli do jednej z najlepszych drużyn świata, ostatnio zdobywcy Ligi Mistrzów, ale no, był w drużynie, która jest w absolutnym topie. Ale ta ostatnia drużyna to chyba na Cyprze, prawda? To gdzieś tam Cypr, właśnie ta Arabia Saudyjska. Mhm. Więc no jakby tu nie podważając jego no wiadomo, że się można jasne, śmiać, jak nie, bardzo nie trafiał do bramki się... i tak dalej, więc nie może by... się, ja jestem nie absolutnie się wzruszona. Z jednej strony to jest świat, który nie jest mi bardzo znany, ale dowiedziałam się w tym tygodniu, że polscy muzycy, raperzy inwestują i cieszą się piłką nożną, bo przecież ta drużyna jest związana z Kubą Grabowskim, czyli Kłębo na Fide. Mhm. Tam jest też Jakub Rzeźniczak. Jakub Rzeźniczak, który też trochę wykracza poza piłkę nożą swoją osobowością. Kłębo to nie jest jedyny artysta, który w taką działalność również się angażuje. No i teraz dołączył do nich Grzegorz Krychowiak. I to jest piękne, bo w piłce nożnej, jak się okazuje, można zagrać na każdym poziomie i mieć z tego frajdę. No to jest no, siódma liga to jest oczywiście zaawansowany poziom amatorski, czy też mniej zaawansowany, no ale są takie drużyny, które bardzo poważnie to traktują i być może jest to pewien krok do awansu do szóstej ligi, potem do piątej. Kto wie, może jeśli to będzie rok po rok, no to za 2-3 lata do czwartej i tak dalej. Przykładem jest drużyna KTS Weszło. To jest drużyna znanego publicysty Krzysztofa Stanowskiego, która też się wspina w tej hierarchii Lig Mistrzów od okręgówki do obecnie czwartej ligi. Coraz większego profesjonalizmu to wymaga, coraz największych nakładów finansowych. No a dla Grzegorza Krychowiaka, no to jest przyjemna chyba forma spędzania czasu, no bo umówmy się, już na tym poziomie nie trzeba trenować 2-3 razy dziennie, tylko po prostu spędza się czas głównie grając w meczach weekendowych, trochę treningów, a przy okazji będzie miał czas na prowadzenie swojego butiku ekskluzywnego z garniturami, koszulami. Z pewnością tego czasu na pewno nie zabraknie. No ale też takie wątki, które już pojawiały się w naszych spotkaniach też, to znaczy no, wśród tylu rzeczy, które dzieją się na świecie teraz za naszą wschodnią granicą, ale także wciąż po zawieszeniu broni, co zaznaczmy, ale kwestie związane z wykluczaniem sportowców tych państw agresorów, no to tutaj kolejne w tym tygodniu się pojawiły. Tak, jutro rusza Puchar Świata w narciarstwie alpejskim i kilka dni temu FIS, a więc Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa nie zezwoliła na start rosyjskich i białoruskich sportowców w kwalifikacjach olimpijskich. Nie dopuściła ich do startu, więc nie zobaczymy ich na igrzyskach, w konkurencjach, tak jak mówię, narciarskich i snowboardowych. I tu wielkie brawa za konsekwencje, bo nie ma, uważam, powodu, by nagle przerywać to, bo idą igrzyska. Tej presji na Rosję w kontekście, no jakby nie było, w wielu konkurencjach narciarskich Rosjanie stanowili potęgę światową, no to też w biegach. Wspomnijmy, że w innych przestrzeniach niesportowych to też był tydzień nowych sankcji, prawda? Więc tak, to się dzieje. Jakby bardzo mi się spodobało to, jak bardzo konsekwentna okazała się Indonezja, która organizuje wkrótce Mistrzostwa Świata w gimnastyce artystycznej i władze Indonezji nie zgodziły się na udzielenie wiz zawodnikom i zawodniczkom, głównie zawodniczkom z Izraela. No bo tutaj oczywiście jest pewna zmowa milczenia i sankcje nie dotyczą w wielu przypadkach właśnie izraelskich sportowców. Mówiło się ostatnio, było pewne zamieszanie, bo niektóre miasta, chociażby we Włoszech w piłce nożnej nie chciały się podjąć, chodziło o Udinese, organizacji meczu ze względu na nieumiejętność czy też obawę przed zabezpieczeniem sportowców izraelskich przed jakimiś tam sytuacjami i posądzeniem o antysemityzm i tak dalej. No w Polsce Izrael, reprezentacja Izraela w koszykówce z powodzeniem sobie radziła, prawda? Więc jakby mimo, że były jakieś tam gesty ze strony publiczności, to bez incydentów się obyło, więc brawo dla zabezpieczenia, dla tego formacji bezpieczeństwa w Spodku. Więc się da. No ale konflikt eskaluje, mimo że jest, tak, no że jest zawieszenie broni, to podejrzewam, że tymczasowe, tym bardziej, że wiadomo, że jest łamane ten zawieszenie. Wiemy, jak ta sytuacja wygląda i pewnie będziemy też w naszych rozmowach do tego wracać, ale też sportowcy z Izraela, no będzie się związek odwoływał i zaskarżał tę decyzję Indonezji do Trybunału Arbitrażowego. Oczywiście, że tak. No i zobaczymy, jakie konsekwencje, bo rząd Indonezji już od lat zerwał wszystkie chciałem powiedzieć konszachty. Kontakty. Kontakty. Tak, podobne słowo. Ale to piękne słowo swoją drogą, choć oczywiście mówię to zupełnie na marginesie i z przymrużeniem oka. Tak, wszystkie kontakty z Izraelem. W konsekwencji tego też nie udzielono wiz gimnastyczkom. Więc konsekwencja godna podziwu, tym bardziej, że my sobie zdajemy sprawę, bo to jest nam na pewno bliższe niż w Indonezii. No ale fakt, że mogą być konsekwencje, no bo już podobna sytuacja była, kiedy Indonezyjczycy organizowali Mistrzostwa Świata bodaj do lat 21 w piłce nożnej. Więc tam też były sytuacje. Jest tak, rzeczywiście. Zacząłeś od tego, że ta konsekwencja ci imponuje i no, to jest ważne chyba w sporcie. Możemy się zgodzić. Trudno się nie zgodzić, ale to teraz być może o sytuacji, czy o efekcie artystycznym dużo bliższej nam sytuacji, także trudnej, bo Ania, ty z kolei przynosisz płytę. Tak, płytę i związaną z Białorusią i trochę z tematem, o którym ty mówisz, Darek, bo ja myślę trochę o tych sportowcach, którzy no, na tym tracą, tak? Nie mają czasami wyboru, będąc w tym kraju reżimowym. I tak jest też z artystami niejednokrotnie, którzy chcą tworzyć treści, ale cenzura im na to nie pozwala lub po prostu no, boją się używać swojego języka czy jakichś treści, które komentują sytuację polityczną i społeczną. Tak też trochę było z zespołem Sojuz, zespołem białoruskim, który już wiele lat temu wyprowadził się najpierw do Ukrainy, a w 2022 roku do Polski. Więc jest to białoruski zespół, który tworzy dzisiaj w Polsce i ma też nawet już polskich dwóch muzyków w swoim zespole. Mają nową płytę. Płytę, która jest absolutnie fantastyczna, przede wszystkim muzycznie, kompozycyjnie. Myślę, że też jak myślimy o zespołach z Białorusi czy muzyce z tamtych rejonów, to chyba takie bardziej chłodne brzmienia nam przychodzą do głowy. To jest taka międzynarodowa też muzyka. Tak, oprócz tego, tak, że polsko-białoruska czy białorusko-polska, to jeszcze inne rytmy się tutaj tak, pojawiają. Właśnie, tak, właśnie ja myślę, jak myślę o Białorusi, to myślę o jakimś chłodnym post-punku czy na przykład muzyce folkowej, a tutaj ich przywiało do Brazylii. Myślę, że ty... San Paulo. Agnieszka Obrzańska zaczęła tańczyć w tym momencie. Terra kultura jest zachwycona. Brazylijskie brzmienia towarzyszą im od już długiego czasu, ale na płycie Krok, bo to jest ta nowa płyta, która wyszła dzisiaj, czerpią nie tylko właśnie, jeżeli chodzi o brzmienie, ale też nagrywali w São Paulo swoją płytę. I tam są różne wątki, ale krok w znaczeniu tego bezpośredniego kroku zmiany i migracji, no bo podkreślają też tę swoją dość niesamowitą historię podróży. I miałam okazję rozmawiać z Aleksem Czumakiem, czyli osobą, która tworzy tam i teksty, i kompozycje. No i historia jest absolutnie fantastyczna. Odnaleźli się w Polsce też z muzykami, ale postanowili też łączyć to z tymi brazylijskimi rytmami, no i też skomentować w jakiś taki artystyczny sposób te doświadczenia migracyjne. I wydaje mi się, że takich zespołów może być jeszcze więcej, bo dużo, dużo artystów przeprowadza się do Polski z Białorusi czy Ukrainy. Tak, to jest z pewnością taki trend, który będziemy obserwować, ale przypomina mi się, współpraca zaczęła się już dawno, dawno temu, nie wypominając oczywiście członkinią tego zespołu wieku, ale Dagadana to jest taki przykład współpracy, która jeszcze przed wojną i to przed tą, która rozpoczęła się w 2014 się zaczęła, bo Dagadana występuje chyba od jakoś końcówki pierwszej dekady XXI wieku, prawda, i wspaniale się ta współpraca rozwija i wspaniale to łączenie różnych tradycji tych folkowych brzmi w wykonaniu dziewczyn. To takie moje, taki mój komentarz. Agnieszka, patrzę na ciebie. Czy ty się cieszysz, że ja cieszę płyta się z formacji Sojuz będzie Sojusa, też, bo tam jest... często słuchana w Trójce w przyszłym tygodniu? Będzie chyba płytą tygodnia, będzie tak? Będzie tygodnia. Ania, czy chyba jeszcze nie możemy powiedzieć? Ja możemy wielka radość. To nie jest jakaś bardzo pilnie strzeżona tajemnica, no, możemy się pochwalić. Jest, a ja usłyszałam po raz pierwszy, dopiero dajcie mi się ucieszyć. Bossa Nova, tam dużo skrzy się tych takich południowych rytmów, ale oczywiście to, co i o czym... Sepultura, nic tam nie widzę, pachnie czymś ostrzejszym? Nie, Sepultura, nie. Sepultura, Iron Maiden, nie, brazylijski gitar. Ale ciekawy jest też wątek językowy, bo to pierwsza płyta Sojuzu nagrywana w białoruskim języku. Wcześniej było jednak to rosyjskie, no bo bardzo dużo artystów z Białorusi jednak używa, użytkowo jest to język rosyjski. No i też łatwiej się przebić artystom z Białorusi, no bo jednak dużo krajów posługuje się rosyjskim językiem. Ale no właśnie tutaj Aleks postanowił trochę buntowniczo, no bo jednak tutaj język jest trochę formą sprzeciwu, napisać teksty w języku białoruskim. Też uważam, że jest to bardzo ciekawy akcent, ale to nie jest polityczny album zdecydowanie w taką pogodę, jak mówiłaś o tym deszczu. No, ja pomyślałam ciągle sobie od razu dzisiaj mówię o deszczu, niestety. Proszę, proszę posłuchać. To są takie kompozycje właśnie ciepłe, brazylijskie i piękne smyczki i dęciaki. Taka tutaj ciekawostka nagrywane w naszym polskim radiu. Tak, to nie są tematy związane z polityką, ale obecność chociażby niektórych członków tego zespołu z polityką niestety ale się sam wybór wiąże. Języka, niezależnie od tego, że muzyka nie niesie ze sobą takich treści, ale wybór języka w tym kontekście jednak jest decyzją do pewnego stopnia polityczną tak. Jakąś deklaracją. To jest ważną. Też ciekawe, ale i wspaniałe, jak wiele instytucji w Polsce otwiera się na ludzi, którzy żyją pod takim reżimowym pręgierzem. Myślę tutaj oczywiście o Ukrainie i o tym, co dzieje się teraz wciąż aktualnie i o pomocy dla artystów, artystek, rezydencji specjalnie szykowanych dla nich, wytchnieniówek, bo to jest też bardzo ważne, że bardzo wiele instytucji nie oczekuje tego, że oni będą coś robić specjalnego, jakimś efektem końcowym będzie wystawa, ale mówią, odpocznijcie, to jest czas dla was, my dajemy wam miejsce. Przypomina mi się 2021 rok i fotofestiwal w Łodzi, gdzie organizatorzy zdecydowali się przenieść cały festiwal fotograficzny miński, który tam, ze względu właśnie na reżim, nie mógł się odbyć. Przyjechali artyści i artystki do Łodzi właśnie z Białorusi. Ich opowieści były wstrząsające. To znaczy to, co możemy wyobrazić sobie, co czytamy dzisiaj w książkach historycznych i znają ci, którzy chociażby byli politycznie w jakiś sposób sekowani, chociażby u nas w czasach PRL-u, to dokładnie te sytuacje dzieją się teraz. Oni mówili, jak dobrze, że możemy z wami usiąść przy stole, bo to jest jedyny moment, kiedy nie czujemy na plecach służb specjalnych, które nas obserwują. I wtedy zdałem sobie sprawę, rozmawiając z tymi artystami, w jakim położeniu tak naprawdę się znajdują, że tak oddaleni myślą chociażby od tego, z jakimi realiami oni się tam mierzą na miejscu. Dopiero po tej rozmowie zdałam sobie sprawę, że na co dzień ich życie jest po prostu naznaczone opresją. Tak, tutaj oczywiście... Nie, chciałam tylko dodać, że to też jest właśnie taka, no myślę, że dość piękna szansa na dialog kulturowy, czerpanie inspiracji. Myślę, że też wielu sportowców będzie w przyszłości. Wczoraj Szachtar Donieck podejmował Legię Warszawa na Stadionie Wisły w Krakowie, więc tutaj w sporcie gościnność Polska też ma bardzo uśmiechnięte oblicze pod tym względem, bo wielu sportowców z Ukrainy, z Białorusi. Zresztą lekkoatletka roku Maria Żodzik ma przodków polskich, ale przez lata startowała jako Białorusinka. Zdobyła medal na Mistrzostwach Świata w Tokio niedawno, w skoku wzwyż, no a wczoraj odebrała złote kolce. Także jest to też coś bardzo miłego i myślę, że też taki dowód na to, że jednak Polska jest otwarta. To jeszcze przypomnę, że na początku listopada rozpoczyna się, pod naszym patronatem zresztą, Ukraina Festiwal Filmowy. To już kolejna edycja i z pewnością do tych współprac, bo ten festiwal też jest efektem właśnie takiego spotkania polsko-ukraińskiego i do tego, co może z nich wyniknąć w tych trudnych czasach, też będziemy w Trójce wracać. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Postanowiłam oddzielić te wątki rozmowy, bo ja teraz wchodzę cała na szaro. Bardzo mało dzisiaj mówisz. Tak myślisz? Nie chcę przeszkadzać. Z taką opowieścią, która zupełnie nie rymuje się z tym, o czym opowiadaliśmy. Chociaż mogłabym znaleźć połączenie. Ja czuję, że będzie na wesoło trochę. Główna bohaterka tej opowieści, a właściwie jest i bohater, i bohaterka, i cały szereg, taki bohater zbiorowy będzie. To jest artystka, aktorka, także modelka od lat mieszkająca we Włoszech, Kasia Smutniak, która zrobiła bardzo dobry film dokumentalny o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy, więc od tego dlaczego może wychodząc, jednak zmierzam do historii, która również nadawałaby się być może na jakiś odcinek serialu satyrycznego, albo na jakiś sketch właściwie, bo główną bohaterką jest Kasia Smutniak, tak jak powiedziałam, która w najnowszym filmie Mela Gibsona gra Maryję, matkę Jezusa, ale musimy zacząć trochę wcześniej od Mela Gibsona, bo to jest bardzo ciekawy artysta. Amerykański, choć wychowywał się ze względu także na pochodzenie od pewnego momentu w Australii, tam debiutował, Mad Max seria oczywiście, potem była Zabójcza broń, potem sam zaczął reżyserować. Szklana pułapka. Szklana pułapka to nie Mel Gibson, to ktoś inny zupełnie. To nie on? Darek, to ten musisz sobie przypomnieć Szklaną pułapkę i Zabójczą broń, ale Braveheart, Waleczne serce, to dobrze, już że absolutnie nie da się z niczym pomylić. Świąteczny film. No i oczywiście... Moglibyśmy mówić o tym, że właściwie 90. lata, czy przełom 90. i 2000. to należał ten okres do Mela Gibsona, już takiego bardzo osadzonego gwiazdora hollywoodzkiego, o tych niebieskich oczach i porównywany do Steve'a McQueena. Tego nie sprawdzałam akurat, wiesz, ale być może, chociaż z filmu Braveheart, Waleczne serce mogłoby to wynikać. Natomiast w pewnym momencie Mel Gibson bardzo ryzykowne decyzje podjął, jeśli chodzi o swoje zachowanie i swoje komentarze. No i z tych komentarzy wynikał jednak jego antysemityzm. Potem pojawiły się oskarżenia o przemoc domową, więc stał się takim pariasem trochę na marginesie Hollywood, chociaż oczywiście cały czas pracuje. W 2004 roku Mel Gibson zrobił film Pasja, który był bardzo ambitnym przedsięwzięciem, w sposób wręcz naturalistyczny, pokazującym mękę Chrystusa. Jim Caviezel, bardzo wierzący, również to jest ważne w tym kontekście, aktor, grał tę główną rolę. No i to jest, postaram się to tak powiedzieć, żeby to nie brzmiało, że ironizuję, ale on teraz kręci sequel. I to jest, to są te trzy dni pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. To jest bardzo duża produkcja. To będą w ogóle dwa filmy. Kosztują $200 milionów. I co mnie bardzo zaciekawiło, Mel Gibson zapowiada, że tam będzie, no właśnie te trzy dni, muszę spojrzeć w notatki, bo ja nie chciałabym tutaj właśnie niczego przeinaczyć. To jest cytat z Mela Gibsona. Ten film pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem opisuje jako trip, podczas którego Jezus odwiedza inne wymiary. W sumie jestem ciekawa, jak to zostanie pokazane. Boję, temat świetny. Ale słuchajcie, ja tam jestem. Ja właściwie robię ten długi wstęp, żeby zrobić te podbudowę, pod informację, że, no właśnie w tym tygodniu to się wszystko rozgrywało, że część potencjalnych polskich widzów tego filmu zaczęła pisać na wieść, że Kasia Smutniak zagra Marię, że ona się nie nadaje do tej roli ze względu na swoje, na swój światopogląd, na swoje zaangażowanie w strajk kobiet, w czarne protesty. No i piszą tak do Mela Gibsona maile lub do jego firmy producenckiej na mediach społecznościowych. Drogi panie Melu, ona się nie nadaje, życzliwy. Co wy o tym myślicie? Jeśli jest dobrą aktorką, to dlaczego ma nie zagrać? No właśnie. Abstrahując od poglądów. Przecież to nie powinno. Ja myślę, że a może właśnie ma być osoba wątpiąca, no bo te trzy dni to też pewnie coś się działo w głowie Maryi jako postaci historycznej, no, która wychowała i spędziła swoje życie z Jezusem Chrystusem. Więc to przez te trzy dni po śmierci, no też coś musi się, jakiś proces myślowy dziać, więc może on w sensie reżyser Gibson ma potrzebę kogoś takiego, kto ewentualnie naznaczy tę rolę jakimś czymś nieoczywistym. Być może taki jest jego zamysł. No mnie się wydaje, że tutaj trochę ukąśliwie, że te same osoby powiedziałyby, że trzeba oddzielać dzieło od artysty. Mm-hmm. Tylko w innym przypadku. Tak, w innym przypadku. Także w przypadku Mela Gibsona, ale różne inne przypadki również moglibyśmy tutaj pokazać. To jest pokazać. Dobra aktorka w takim sensie? Tak, nagrody w Japonii i tak dalej? Tak, to się tak odbyło? W Japonii jeszcze nie, ale pracujemy nie. Na tym. We Włoszech grała u Sorrentino. Ona grała jedną z ról w bardzo popularnym filmie Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. No, nie wszystkie te echa tej kariery włoskiej do nas docierają, ale jest niezwykle popularna i wydaje mi się, że bardzo, bardzo ceniona jako aktorka również, więc myślę, że powinniśmy się cieszyć, że występuje w tak wielkiej hollywoodzkiej produkcji. Ale oczywiście, dumni. I oczywiście można dworować z Mela Gibsona i tego jego zwrotu. Starałam się nie dworować. Właśnie to jest bardzo okej, że mamy bardzo różne kino, bardzo różnych artystów, którzy także mają różne poglądy. Natomiast tutaj te reakcje, no to jest stricte dla mnie przynajmniej dowód na upolitycznienie też takiej sfery, jaką